Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my own, my own, my. Held you for a little while, my own, my. To the station, never asked you why. Drove you to the station, never asked you why. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my. Your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my oh my. Leonard Cohen hoorde je met My Oh My en daarvoor Everything But The Girl in I Must Confess. We gaan naar ons politieke item. In het kader van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen komen in De Late Avond de standpunten van de diverse partijen aan bod. Vanavond is de beurt aan Code Oranje. Herman de Bruin. In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen heb ik contact met Code Oranje, die partij. En Peter van der Velde is daar de vertegenwoordiger van. Hij is fractievoorzitter van de Volkspartij in de gemeenteraad van Nissewaard en kandidaat voor Code Oranje in de Tweede Kamerverkiezingen. Dus een politiek dier. Meneer van der Velde, welkom. Ja, een hele goede dag. Code Oranje, dat heeft met Koningshuis te maken. Waar staat het voor? Zoals het op alle uitingen staat, gaat het om de ombudspolitiek. Ongemerkt eigenlijk hebben wij dat altijd al beoefend eigenlijk hier in de gemeente. En dat past ons helemaal. Dus daar gaat het eigenlijk over. Het is eigenlijk politiek vanuit de bevolking. En dus van onderop naar boven. En niet andersom zoals het vaak gaat. U wilt de bevolking er meer bij betrekken, maar we hadden toch een referendum. Oh nee, dat is weer weg, hè? Dat is weer weg, ja. Ja, dat is ook een van de speerpunten, hè, die wij bestaan. Die wil u weer terug hebben, natuurlijk. Ja, ja. Nou ja, eigenlijk, ja, precies. Ja, ja. Ja. Het is zo dat bij Code Oranje, de zaken, de oplossingen komen eigenlijk vanuit de gemeentes. En niet van bovenaf, zoals ik al zei. We hebben een aantal speerpunten wel opgesteld met Code Oranje. Maar uiteindelijk komen de onderwerpen vanuit de gemeentes. Ja, en daardoor uit de bevolking zelf. Precies. Dat is de bedoeling natuurlijk. Ja, dat is de bedoeling. Ja. Maar u bent toch niet een one-issue partij, hè? Die alleen daarover gaat. Nee, zeker niet. Nee, we hebben een elftal opgesteld eigenlijk. Een basiself. En daar staan de eerste 11 speerpunten eigenlijk van Code Oranje op. Dat zegt het eigenlijk al. Daarnaast komen eigenlijk alle andere zaken komen vanuit de lokale gemeentes, de lokale partijen. En op die manier wordt het opgebouwd. En dat is eigenlijk het begin. Ik weet niet of... En ik verwacht eigenlijk dat ik nu gaat vragen welke speerpunten hebben jullie al, misschien. Nou, ik zat meer naar een trendbreuk te kijken, want de politiek is op dit moment eigenlijk wat de Tweede Kamer bedenkt, of de politiek, laat ik het algemeen houden, bedenkt. Mm-hmm. Dat wordt uitgevoerd en wat de bevolking bedenkt, dat is jammer, maar die heeft er geen stem in. Ja, eens in de 4 jaar, maar oké. Ja, precies. Nou ja, goed, kijk, dat is natuurlijk ook iets wat waar Code Oranje voor staat. Kijk, Code Oranje werkt natuurlijk samen met talloze lokale partijen in talloze gemeentes. En zo hebben we natuurlijk in het gehele land oren en ogen. Ik sta dan als lokaal kandidaat, sta ik dus voor Voorne Putten. Dus voor de gemeente Nissewaard en de toekomstige gemeente Voorne. Doordat dat wij dus zeg maar vanuit het lokale werken, en ik zal het nog één keer zeggen, ik ben dan zeg maar vanuit het lokale Nissewaard en sta dan ook voor Voorne. En wij weten wat hier speelt en wat hier leeft en wat de zorgen zijn. Ja. Dat geven wij als het ware door aan onze top, laat ik het zo zeggen. En we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen van Code Oranje straks in de Tweede Kamer zitten. Ja. En zo onze ogen en oren in Den Haag zijn. Dus. Daar kom ik zo even op terug naar de muziek. Want hoe gaat u dat doen om zoveel mogelijk stemmen te krijgen en een grote fractie te worden in de Tweede Kamer? Dat lijkt me ingewikkeld, maar we gaan het er zo over hebben. Na de muziek. Prima. The other devotion. love is calling, the old love is pleading. I'm caught in a riptide. What shall I do? Ik praat over de Tweede Kamerverkiezingen met Code Oranje en met Peter van der Velde. Hij is fractievoorzitter van de Volkspartij in de gemeenteraad van Nissewaard. Daar heeft hij heel veel belang bij. En kandidaat voor Code Oranje Tweede Kamerverkiezingen. U zei voor de muziek dat we zoveel mogelijk partijen, leden moeten hebben in de fractie. Dat het dan misschien verandert in Nederland. Maar u gaat wel uit van heel veel veranderingen in de politiek. En dat is best moeilijk met de bestaande gevestigde partijen. Dat zou zo kunnen zijn. Het is zo dat we zijn geprognotiseerd, zeg maar, tussen de 3 en de 19 zetels zelfs in de Tweede Kamer. Hmm. Nou ja, laat het. Ik hoop dat het zoveel mogelijk is, maar laat het de 3 zijn. Dan hebben we in ieder geval als lokale partijen, en in dit geval voor Voorne Putten, hebben we dan onze ogen en oren in Den Haag. En ja, kunnen ze ook in Den Haag kennis maken met de ombudspolitiek. Zoals onze leider, zeg maar, Richard de Mos, het al in Den Haag groot gemaakt heeft. En zoals ik al eerder zei, ja, ongemerkt hebben we dat in Nissewaard. Ja, voeren we die politiek eigenlijk al een aantal jaren. We krijgen problemen op ons bordje van de inwoners. En we gaan die problemen proberen op te lossen. Ja. En dan heb je het over jeugd, ouderenzorg, politiebureaus die gesloten worden, noem maar op, buslijnen die verdwijnen. Het zijn allemaal zaken die lokaal natuurlijk spelen. En die willen we oplossen. Daar hebben we vaak ook de Tweede Kamer voor nodig. Ja, daar zou de burger meer bij betrokken moeten worden. Dat is wat u eigenlijk zegt in de ombudspolitiek. Ja, nou waren er heel veel partijen, tenminste een aantal partijen in het verleden, die ook een verandering van de politiek wilden. Nou, die zijn allemaal ingekapseld. Hoe denkt u daarover? Nou, kijk, dit is eigenlijk wel uniek hoor. Want, zoals misschien de meeste mensen wel weten, heb ik eerst bij een andere partij gezeten. En daar heb ik ook meegemaakt hoe het ook anders kan. Code Oranje, maar zeker ook Richard de Mos, Tanja Hoogwerf. Ja, die voeren een politiek. De contacten zijn in ieder geval heel warm. Je kan de mensen zo bellen als je wat nodig hebt, als het iets is. En ja, dan wordt het opgepakt. En zoals wij dat hier lokaal doen, zoals het in Den Haag doen, zoals het in Rotterdam doen. Zo willen we dat ook in Den Haag doen. En dat voelt goed. Wat ik zeg, als een warme jas. De problemen die we hier kennen, hier lokaal. Zoals ik al zei, als er bijvoorbeeld iets is, dan kan er over gesproken worden, kan het meegenomen worden. Ja, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Dus geen fractiediscipline? Dat is natuurlijk wat je vaak bij de landelijke partijen wel hebt. Dan wordt het vanaf bovenaf wordt het besloten. Dit is onze lijn, hier moet je aan houden. En bij ons is het juist andersom. Hè? Dus als er hier problemen zijn, hier in Nissewaard, hier op Voorne Putten, dan maak ik dat kenbaar naar boven. En vervolgens wordt daar iets mee gedaan. Of we hebben in ieder geval onze ogen en oren daar. En dat zou ook landelijk moeten. En dat zou ook zeker landelijk moeten. En dat gaat ook gebeuren. Alleen de vraag is met hoeveel. Liefst zoveel mogelijk. Nou ja, we moeten even afwachten hoe het gaat. Ik dank u voor het gesprek als Code Oranje man die het allemaal anders wil gaan doen in de politiek in ieder geval. Tot de verkiezingen nog een aantal weken. En daar wens ik u heel veel succes bij om je te profileren. En dan horen we graag hoe Code Oranje het verder doet. Maar dat moeten we even afwachten wat de kiezer daarvan vindt. Peter van der Velde van Code Oranje, dank je wel voor het gesprek en heel veel succes nogmaals. Dank u wel. Tu verras, tu verras, tout recommencera. Tu verras, tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con. J'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, commencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, tu verras, tu verras.

it's time to let you go. It's time to let you go. The Circle Dance van Stevie Nicks was dat. En daarvoor Claude Nougaro en Tuvera. Zometeen de week van de hoogbegaafdheid. Maar eerst zijn hier de Red Hot Chili Peppers. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. Het jaar was 1999 voor Road Trippin' van de Red Hot Chili Peppers. Ons volgende onderwerp. Het is deze week de week van de hoogbegaafdheid. De Barendrechtse Janet van Horssen is levensloop-psycholoog en auteur van het boekje De Kleine Hoogbegaafdheid voor Dummies. Arend Westdijk vroeg de auteur wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is. Wat hoogbegaafdheid precies is, weten we eigenlijk niet. Wetenschappers zijn het erover eens dat het in ieder geval gaat over het hebben van een hoge intelligentie. Dus hoogbegaafden zijn snelle denkers met een goed geheugen en zijn analytisch, hebben een sterk analytisch denkvermogen. Ze kunnen goed analyseren. En daarnaast worden er veel kenmerken ook genoemd in de wetenschap, waar of niet zoveel onderzoek naar is gedaan, of waar wetenschappers het niet helemaal over eens zijn. En dan heb je het bijvoorbeeld over creatief denkvermogen, over het open-minded zijn, dus heel nieuwsgierige aard van hoogbegaafden. En over gevoeligheid voor indrukken in de omgeving. Dus bijvoorbeeld heel intens kunnen ervaren van emoties. Juist heel sterk gericht zijn op de eigen binnenwereld, de beleving binnen, of juist op de buitenwereld. Vroeger ging men altijd af op een IQ-test. Als je een IQ hebt wat boven de 130 was, dan ben je hoogbegaafd. Maar eigenlijk is in de loop der tijd gebleken dat je veel hoogbegaafden ook niet kunt identificeren met een IQ-test. Omdat zij gewoon niet zo goed scoren op een IQ-test. Maar dat wil niet zeggen dat zij minder intelligent zijn. Vandaar ook dat er veel meer wordt gekeken naar andere kenmerken dan alleen maar het hoge intelligentie. En in de praktijk is het een kwestie van heel goed kijken naar iemand of naar jezelf als je denkt dat je je herkent in de kenmerken die we net genoemd hebben. Tegenwoordig worden veel kinderen herkend op school door anderen. En wat we bij volwassenen vaak zien die niet herkend zijn als kind, is dat ze eigenlijk hun hele leven al tegenaan lopen dat zij zich anders voelen dan anderen. En dan gaan zoeken in de literatuur over hoogbegaafdheid en daar kenmerken tegenkomen waarin zij zichzelf heel erg herkennen. Dan ben je altijd veel sneller ingewerkt, bijvoorbeeld bij een werkgever dan je collega's. Dat kan een kenmerk zijn van hoogbegaafdheid. Of heb je al, ben je heel snel ontroerd door een film, veel sneller dan anderen. Dat kunnen kenmerken zijn van hoogbegaafdheid. De voordelen van het hoogbegaafd zijn denk ik dat je enorme capaciteiten hebt om heel veel dingen te bereiken. Heel breed geïnteresseerd bent vaak. En het dus heel ver kunt schoppen in het leven. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat het niet zo is dat hoogbegaafden ongelukkiger zijn dan niet-hoogbegaafden. Eigenlijk wijzen alle onderzoeken erop dat hoogbegaafden juist gelukkiger zijn dan niet-hoogbegaafden. Of eigenlijk moet je zeggen dan gemiddeld intelligente mensen, hoogintelligente mensen of gemiddeld intelligente mensen. Maar je ziet wel dat als er problemen ontstaan, dat die heel intens kunnen zijn. Omdat er soms niet altijd duidelijk is waar die problemen vandaan komen. En dat dat te maken heeft met hoogbegaafdheid. Want als je problemen hebt in de sociale omgeving, ja, dan is het niet zo logisch om dat te relateren aan een hoog IQ bijvoorbeeld. Als je behoefte hebt, omdat je bijvoorbeeld in psychologische nood bent, om te weten of je hoogbegaafd bent of niet. En hoe je je leven zo kunt aanpassen dat je daar minder last van hebt of juist van gaat floreren. Dan kun je of bij het wijkteam terecht of bij de huisarts. Maar in beide gevallen geldt dat je moet zorgen dat je doorgestuurd wordt naar een hulpverlener die echt kennis heeft over hoogbegaafdheid en de kenmerken die daarbij horen. Er wordt wel een IQ-test aangeraden, hè, om te ontdekken hoe hoog eigenlijk je intelligentie is. Nou, dat zei ik net ook al, dat is niet helemaal waterdicht. Want sommige mensen scoren niet hoog op een IQ-test. En wat vaak ook aan de orde is, is dat het heel belangrijk is dat degene die de IQ-test bij je afneemt, weet wat hoogbegaafdheid is en waar hoogbegaafden tegenaan kunnen lopen. Want bijvoorbeeld als je een IQ-test doet, dan kan een hoogbegaafde heel diep nadenken over een heel simpele vraag. Vanuit het idee van, ja, dit is wel zo simpel kan het toch niet wezen. En dan eigenlijk een verkeerd antwoord geeft, omdat hij daar veel te diep over nadenkt. Dus het is heel belangrijk dat eengene die de test afneemt, in ieder geval kennis heeft over de kenmerken van hoogbegaafdheid. Auteur Jeannette van Horssen over haar boekje De Kleine Hoogbegaafdheid voor Dummies. Hij is een kind als vele kinderen, hij is niet meer en ook niet minder. Maar als je praat dan zegt hij bijna nooit iets terug. Hij kan de hele dag verdwijnen in een wereld vol geheimen. Hij is rusteloos en altijd op de vlucht. Hij leeft alleen maar in gedachten. En hij lijkt op iets te wachten, maar de trein waarop hij wacht komt nooit voorbij. Er bestaan geen medicijnen die de stilte doen verdwijnen,

keeps on raining down on me. Will that be our day when the sun will shine? I wanna see the sunshine. Elkie Brooks en Sunshine After the Rain. En daarvoor Stef Bos samen met Bob Savenberg in Breek de Stilte. We gaan naar ons volgende onderwerp. Sinds kort is er een webshop waar inwoners van Vlaardingen en Schiedam streekproducten kunnen kopen en thuisbezorgd krijgen. Herman de Bruin. We gaan praten over streekproducten en dan streek met CK. En dat is wel een bijzonderheid. Anne Zonneveld en Sjoerd Alers zijn in de studio. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, jullie zijn verantwoordelijk voor de streekproducten, begrijp ik. En dat betekent dat je producten uit deze streek, denk ik, koopt, inkoopt en dan weer verkoopt? Ja, het is een beetje verschillend. We proberen eigenlijk producten uit de streken te halen waarvoor de streken ook daadwerkelijk staan. Zoals bijvoorbeeld de kersen, die komen vooral uit de Betuwe. Ja, en daar proberen we dan ook de kersen op te halen in de Betuwe. Sjoerd, daar ben jij mee begonnen, hè? Ja, klopt. Nou ja, eigenlijk samen. Ik ben afkomstig uit de Betuwe. En de Betuwe staat bekend om zijn kersen. Ja. En ik nam al ooit een kilo kersen mee voor mijn schoonmoeder. En die vond ze zo lekker. En zodoende zijn we eigenlijk op het idee gekomen om kersenbezorgen.nl te beginnen. Ja. Toen zijn we Betuwse kersen. Een product wat men hier wel kent, maar niet de kwaliteit uit de Betuwse boomgaarden. Direct uit de boomgaard te halen. En vervolgens te bezorgen bij de klanten hier in Vlaardingen en Schiedam. Ja, en met de kerst is het aardig uit de hand gelopen, want het gaat nu over meer producten. Ja, ja, klopt. Er kwam een einde aan het kerstseizoen. Ja, dat houdt ik hier op. Ja, en toen kwamen we erachter dat er toch wel veel vraag is naar meerdere producten die wij direct bij de boer halen. En die zijn we vervolgens gaan halen bij verschillende boeren, ons netwerk gaan uitbreiden. En daaruit is het idee streekproduct.nl ontstaan. En zijn we afgelopen januari hebben we onze webshop gelanceerd. Streekproduct.nl. Ja, en dat gaat dus over veel meer producten, want er zit zuivel in, er zit, noem maar wat ja, dat zuivel, kan van alles zijn. Dan bij de Van Windels, de Bluide, vlees inderdaad, de Zuid-Hollandse eilanden halen dat vandaan en kaas. Mijn vraag was, ik zag aardbeien jam staan, maar dat kan je nu toch niet, of is dat nog van vorig jaar? Kan je daar jam van maken? Ja, het is waar wij ook de kersen halen in het kerstseizoen, dat is een fruitteler, die maakt ook de jam, frambozenjam hebben we daar bijvoorbeeld van, aardbeienjam, en die maakt ze inderdaad, de aardbeien slaan ze op en dan maken ze de aardbeienjam. Zij maken het dus. Dus zij maken het alleen zelf. Maar op te halen wij en halen weer het op te verkopen. Ja, klopt. Ja. Wij halen onze producten echt direct bij de boer. Ja. Dus de jam die komt uiteindelijk bij de fruitteler vandaan. En die maakt het en daar halen wij het op. En dat doen we ook dat is met, ook kleinschalig natuurlijk. Ja. Want de grote jamfabriek in de Betuwe is wat anders natuurlijk. Nee, dat is anders. Ja. De website is er. Veel staat erop. Is het niet zo dat boeren ook nog zelf langs de weg verkopen? Je zei in het begin al even, in het voorgesprek even, ja, die tentjes zijn er ook. In Midden-Delfland weet ik toevallig dat daar veel zijn natuurlijk. Is dat niet een concurrent? Of zeg je nou, dat kunnen ze ook verkopen, maar ze kunnen bij jullie ook terecht? Kijk, wij willen eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen bewust zijn van waar het eten vandaan komt, het voedsel. Mm-hmm. En halen ze dat direct bij de boeren alleen maar goed. Ja. Alleen wij maken het wel wat makkelijker, want wij halen het bij de boeren en brengen het vervolgens bij men thuis. Ja. Dus het is een beetje de combinatie. Wij halen het op en proberen het daar wat makkelijker te maken om toch producten direct van de boeren... En het assortiment wordt nog steeds uitgebreid, maar dan moet je wel producenten hebben die dat willen leveren natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar dat is ook een goede zaak om dat te doen. Dat vinden ze ook prima en niet altijd aan de fabrieken leveren. Nee, dat gaat eigenlijk wel goed. Mensen zijn erg enthousiast over ons idee. Zo zijn we natuurlijk begonnen met de kaas, de zuivel van Winden. Dat vinden ze leuk. En ze zijn alleen maar blij dat wij hun product in Vlaardingen en Schiedam aan de man brengen. En je kan het gewoon elke week bestellen als je wil? Alles is vers bij ons. We gaan het per week halen. En we hebben eigenlijk ook weinig voorraad. En als mensen zeggen, nou, dat wil ik wel eens een keer proberen, of ik wil het bestellen, dan kan dat via de website, hè? Dat is het makkelijkste, denk ik. Dat is het makkelijkst. Maar onze nummer staat ook op de website. En men kan altijd even Anne bellen. En dan kan het ook, hoeft niet, als het bijvoorbeeld niet lukt met het bestellen, kunnen mensen maar altijd even bellen. Als het digitaal wat moeilijker gaat. Als het digitaal wat moeilijker gaat, dan is het geen probleem. Altijd even of bellen of een appje sturen en dan houden we het ook apart. Noem de website even. www.streekproductmetck.nl. Ja, en dan kan je alles zien wat daar is en dan kan je het ook gewoon bestellen. Mooi initiatief om dat voor te zetten. Waar zitten jullie volgend jaar om deze tijd? Ja, hopelijk is het dan... Ja, loopt het dan goed door en kunnen we misschien richting Rotterdam en misschien een bezorgautootje. Dat we toch ook... Ja, want je bezorgt nu in Vlaardingen en Schiedam. En deels Rotterdam, hè? Ja, in principe willen we deels Rotterdam, maar onze focus ligt nu vooral op Vlaardingen en Schiedam. Ja. En dan zouden we altijd eventueel nog kunnen uitbreiden. En dan inderdaad, wat ik zeg, we zijn aan het kijken naar een elektrisch bezorgautootje. Oké. Dus ja, maar dan het goed gaat. Nou ja, het moet allemaal nog gaan groeien. Want precies. Het is nog niet zo lang geleden dat jullie daarmee begonnen zijn. Nee, twee weken. Ik dank je wel voor het gesprek. Anne Zonneveld en Sjoerd Ahlers, oprichters van de Streekproducten. Heel veel succes met Hartelijk jullie bedankt. Nieuwe onderneming. Thank you.